พึ่งพากันตั้งใจสำรวมจิตใจของตนให้แน่วแน่การที่จิตใจมันจะตั้งมั่นอยู่ได้อาศัยสติสัมปชัญญะเป็นเครื่องประคับประคองไว้ถ้าไม่ได้อาศัยสติแล้วจิตใจนี่ย่อมเลรวนไปทั่วตั้งมั่นอยู่ไม่ได้เลยกิเลสมันจูงไปตามประสงค์เพราะนั้นการที่เรามาปฏิบัติธรรมกันนี้ก็หมายความว่าเรามาฝึกสตินี่แหละสติแปลว่าความระลึกได้ในสติในที่นี้หมายเอาระลึกเข้ามาที่กายระลึกเข้ามาที่ใจสัมปชัญญะความรู้ตัวรู้ว่าตนกำลังทำอะไรอยู่ในขณะนี้ในขณะนี้ตนกำลังนั่งสมาธิอยู่กำลังน้อมใจลงสู่ความสงบไม่ใช่เวลาทำการงานไม่ใช่เวลาคิดอ่านการงานต่างๆนั่นเป็นหน้าที่ของสัมปชัญญะจะรู้สึกตัวอย่างนี้เมื่อรู้อย่างนี้แล้วมันก็สติก็กำกับจิตไว้เรื่อยให้มันคิดส่งสายไปตามการงานต่างๆบ้างให้มันคิดเกี่ยวข้องกับบุคคลบ้างอะไรพวกนี้ห้ามจิตไว้เรื่อยไปเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกพร้อมด้วยสติห้ามจิตไว้พร้อมอย่างนี้นะจิตมันยังจะสงบตั้งมั่นลงได้ถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้จิตจะสงบไม่ได้เลยหายใจเข้าก็กำหนดรู้รู้ว่าจิตตั้งมั่นอยู่สงบอยู่หายใจออกก็กำหนดรู้รู้ว่าจิตตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันไม่พุ่งซ่านไปทางอื่นหรือว่าจิตพุ่งซ่านก็รู้ทั้งสองอย่างนั่นแหละอย่างใดมันเกิดขึ้นเราก็รู้อย่างนั้นความคิดก็สักแต่ว่าความคิดที่ท่านเรียกว่าธรรมารมณ์นั่นก็ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวตนอะไรก็เตือนตนเข้าไปอย่างนั้นความจริงก็ไปอย่างนั้นจริงๆความคิดมันจะมีตัวอยู่ที่ไหนล่ะไม่มีตัวมีตนอะไรแต่เมื่อจิตมันหลงแล้วมันเข้าใจผิดคิดว่าความคิดนั้นเป็นตัวเป็นตนคิดหาเงินหาทองอย่างนี้เข้าใจว่าความคิดนั้นเป็นเงินเป็นทองไปจริงๆเนี่ยนะได้เงินได้ทองมาหัวตามสังขารที่มันปรุงแต่งสัญญาความจำหมายแล้วสำคัญว่าตนจะได้เงินได้ทองมาจริงๆนี่เรียกว่ามันขาดสัมปชัญญะความใคร่ครวญความกำหนดรู้ความเลือกเฟ้นความคิดความนึกตัวเองดังนั้นเราต้องกำหนดรู้รู้จักเลือกเฟ้นความคิดเราเมื่อเราคิดไปในทางที่มันถูกต้องแล้วมันก็ไม่เดือดร้อนอะไรจิตใจเช่นอย่างบริกรรมพุทโธอย่างนี้นะ ถ้าพุทโธนั่นนะให้กำกับอยู่กับจิตนั่นอย่าส่งออกไปข้างนอกจิตมันก็ไม่ไปไหนอ่ะมันก็อยู่อย่างนี้นะหรือเราดำริเรื่องดูร่างกายสังขารอย่างนี้นะร่างกายนี่มันเป็นของเราจริงหรือไม่ใช่ของเราเรากำหนดเพ่งอยู่ภายในนี่ดูอยู่มันก็เห็นชัดเลยว่าไม่ใช่ของเราเมื่อเป็นเช่นนี้ความคิดอันนั้นมันก็ไม่พุ่งซ่านไปทางไหนอะเมื่อเห็นร่างกายนี่ไม่ใช่ของเราของเขาแล้วสิ่งอื่นนอกร่างกายนี้ออกไปมันก็ยิ่งแล้วยิ่งไม่ใช่ของเราของเขาอะไรเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในโลกอันนี้แล้วก็แตกดับอยู่กับโลกอันนี้ไม่ไปไหนบรรดาสรรพรูปทั้งหลายจะเป็นรูปสัตว์ที่มีวิญญาณครองก็ตามเป็นรูปที่ไม่มีวิญญาณครองก็ตามรูปที่ไม่มีวิญญาณครองน่ะมีเยอะนับเอาตั้งแต่เงินทองผ้านุ่งผ้าห่มที่อยู่ที่อาศัยมื้อนี้ออกไปนะมันล้วนแต่รูปที่ไม่มีวิญญาณครองทั้งนั้นเลยฉะนั้น สับบังรูปังรูปทั้งหมดก็สักว่าแต่รูปเนตังมะมะนั่นไม่ใช่ของเราเนโซหมัสมินั่นไม่เป็นเรานะเมโซอัตตาตินั่นไม่ใช่ตัวตนของเราพระพุทธเจ้าสอนไว้ในอนัตตลักขณสูตรนะต้องให้ดำริอย่างนั้นเตือนใจของตนอย่างนั้นเพราะใจนี่มันหลงสิ่งต่างๆในโลกนี้เริ่มตั้งแต่ร่างกายนี่เนี่ยออกไปมันหลงสำคัญว่าเป็นของเราของเขามานับชาติไม่ถ้วนแล้วมาหลงกันอยู่เนี่ยเกิดมาชาติใดก็ได้เพราะฉะนั้นมันถึงได้มาเกิดมาแล้วต้องมาสร้างบ้านสร้างเรือนต้องมีเมียมีลูกขึ้นมาอ้าวนั่นเมียเรานั่นลูกเรามันถือมันอยู่งั้นแหละจนวันตายนู่นมันก็ยังถือว่าเราจะตายภาคจากลูกเมียจากลูกเราเมียเรานั่นความหลงอันนั้นนะอย่าว่าแต่มันจะหลงอยู่ในเมื่อเวลายังปกติอยู่นี่เลยเวลาจวนจะสิ้นลมนั่นก็ยังว่าของเราอยู่นี่ต้องพิจารณาดูให้ดีไอ้จิตที่มันหลงอย่างนี้มามันนับชาติไม่ถ้วนแล้วที่ล่วงแล้วมาเมื่อวันนี้เราได้มาฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วแล้วเมื่อมาภาวนาเพ่งพิจารณาดูเนี่ยมันก็เป็นความจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าแสดงว่าทุกสิ่งไม่ใช่ของเราเรามาน้อมจิตใจให้เห็นไปตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อย่าเห็นไปตามที่ตนเคยเห็นมาเคยยึดเคยถือมา ที่ตนเคยเห็นเคยยึดถือมามันไม่ถูกมันผิดทางมันเป็นอุปาทานถือมั่นในของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมันก็เป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นเนี่ยล้ำไปเมื่อตายไปแล้วอุปทานความยึดมั่นในรูปในนามอันนี้ยังมีอยู่มันก็เป็นตัวกรรมนำให้ไปเกิดกับรูปกับนามอันนี้แหละอีกเกิดมาแล้วก็มาเผชิญกับความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากอยู่อย่างนี้แหละชาติใจพบใจก็ดีถ้าว่ามีความสุขก็เป็นความสุขชั่วคราวอย่างที่เคยพูดมา เวลาใดโรคภัยไม่เบียดเบียนกินได้นอนหลับแล้วถือว่ามีความสุขสบายดีเวลานั้นสำหรับคนหนุ่มคนสาวแล้วสนุกเพลิดเพลินซะเต็มที่นึกว่าตนจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายง่ายนี่แหละในขณะที่เพลิดเพลินมัวเมาไปในกามคุณเช่นนั้นนะก็ไม่ได้ทำบุญกุศลอะไรไม่ได้ทำความดีอะไรใจมีแต่ไปจดจ่ออยู่แต่ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่ตนรักใคร่พอใจต่างๆนั่นมีแต่แสวงหาสิ่งที่ตนต้องการนั่นโดยส่วนเดียวไม่ทบทวนหวนนึกเข้ามาดูชีวิตเนี่ยมันจะไปกันได้แค่ไหนมันจะอยู่ไปได้สักกี่วันกี่ปีกี่เดือนมันไม่หวนมาคิดคำนึงถึงเรื่องคนเราส่วนมากมันเป็นอย่างนั้นไม่ได้คิดคำนึงถึงเพราะมันไม่คิดคำนึงถึงชีวิตอันมีประมาณน้อยนี่เนี่ยมันจึงได้มัวเมาประมาทไม่คิดสร้างบุญสร้างกุศลให้แก่กล้าขึ้นในตนแทบจะไม่เชื่อว่าบุญกุศลจะนำตนในพ้นทุกข์พ้นภัยในสงสารมันไม่ได้คิดเลยคนส่วนมากเป็นอย่างนั้นมันคิดเห็นแต่เงินนู่นจะทำตนในพ้นทุกข์ไปได้นิ่นหาแต่เงินแต่ทองกันอยู่นั้นไม่หาบุญนะแต่ว่าคนบางคนบางพวกน่ะมันตื่นตัวได้รู้ตัวได้ก็แสวงบุญน่ะเหมือนอย่างคนทุกวันนี้เนี่ยทางคมนาคมมันสะดวกเมื่อพิจารณาเห็นว่าที่ไหนเป็นเนื้อนาบุญอันดีงามก็ไปหว่านพืชคือให้ทานลงในที่นั้นจะใกล้ก็ไม่ว่าไกลก็ไม่ว่าเพราะว่าทางรถทางรามันไปได้แม้แต่ปากภูเขาเรากรองเขาก็ทำไปถึงอันนี้แสดงถึงความตื่นตัวของคนบางคนบางพวกก็ไม่นิ่งนอนใจเพราะว่าไม่ไว้ใจในชีวิตไม่ทราบว่าความตายมันจะมาตัดรอนเอาเวลาไหนรู้ไม่ได้เลยบางคนก็ไม่ทันได้รู้ตัวเลยความตายมันแทรกเข้ามาทันทีเลยอย่างที่ล่วงแล้วมานั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นหมดมันบางคนนะมันก็ตายอย่างรวดเร็วก็มีบางคนก็นานตายเจ็บไข้ได้ป่วยทรมานไปนานกลัวจะตายหันถ้าผู้ใดเจ็บไข้ได้ป่วยลงไปนานไปแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ทำบุญสุนทานได้เสวยแต่ทุกขเวทนาอยู่ในใจผู้ที่ไม่ได้ภาวนานะผู้ได้ฝึกฝนอบรมตนไปก่อนเจ็บป่วยไข้ก็ยังชั่วหน่อยได้ภาวนาได้กำหนดรู้เท่าได้กำหนดรู้เท่าสังขารร่างกายนี้อยู่เสมอไปอันเมื่อเวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยลงมันก็กำหนดรู้ได้วะนี่รู้เท่าได้พออดก็อดพอทนก็ทนไม่แสดงอาการทุรนทุรายเกินขอบเขตไอ้ผู้ที่ได้ภาวนาได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าทุกข์น่ะเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้เท่าไม่ใช่ละไม่ได้ในเมื่อขันธ์ห้ายังมีอยู่ตราบใดท ทุกข์ก็มีอยู่ตราบนั้นถ้าตนยังอาศัยขันธ์ห้านี้อยู่ตราบใดก็เท่ากับว่าอาศัยทุกข์อยู่นั่นเนี่ยดังนั้นเราก็ทำความรู้เท่าคนไม่ทำความรู้เท่าทุกข์หนักเข้าพอๆเข้าไปหาทางออกทางไหนไม่ได้ก็ฆ่าตัวตายนั่นแหละคนไม่รู้เท่าทุกข์นะก็คิดสั้นนะคิดฆ่าตัวตายเมื่อตายไปแล้วเราจะสบายความเข้าใจอันนั้นนะที่จริงเข้าใจผิดนี้มันจะตายอะไรมันจะสบายอะไรอ่ะไอ้ตนฆ่าตัวเองมันก็เหมือนกับตนไปฆ่าคนอื่นให้ตายนั่นแหละเพราะตนเองก็เป็นสัตว์โลกผู้หนึ่งปาโนแปลว่าสัตว์มีชีวิตนี่นะปาณะสั้นยิโตพอหน่อยจิตคิดจากฆ่าสัมมาวายาโมทำความเพียรที่จะฆ่าสัตว์นั้นให้ตายและสัตว์นั้นตายด้วยความเพียรนั้นไอ้ตนเองก็เป็นสัตว์โลกกับเขาผู้หนึ่งอย่างนี้ตนเองคิดฆ่าตนเองมันก็เท่ากับคิดฆ่าผู้อื่นนั่นเนี่ยก็ฆ่าสัตว์นั่นเองเนี่ยพูดง่ายๆนะแล้วมันจะได้สบายยังไงไปโลกหน้ากรรมเวรนี่มันก็ติดสอยห้อยตามไปนำไปสู่นรกอบายภูมินู่นพ้นจากนรกมาเอ้ากรรมนั้นมันยังไม่หมดมันก็ติดสอยห้อยตามมาถึงเวลานั้นมาแล้วมันก็คิดฆ่าตัวตายเหมือนเดิมนั่นแหละถ้ามันคิดฆ่าตัวตายระหว่างไว้กลางคนพอเกิดไปชาติต่อไปแล้วไปถึงไว้กลางคนมันก็มีเหตุบันดาลให้คิดฆ่าตัวตายมันเป็นอย่างนั้นนี่กรรมนี่นะมันยุติธรรมเหลือเกินแหละอ้าวมันอยากฆ่าตัวตายเจ้านี่ก็ให้มันฆ่าตัวตายไปซะอยู่อย่างนั้นนะนี่มันต้องเรียนรู้ของหมู่เนี้ยใครไม่เรียนรู้แล้วนึกว่าเราไม่เป็นไรหรอกจริงอยู่เวลามันกรรมมันยังไม่มาถึงอ่ะนะมันก็ไม่เป็นไรเนี่ยแต่ขั้นถ้ากรรมเวรที่ตนได้ทำมาแต่ก่อนมันมาถึงเข้าแล้วนะนั่นแหละมันบันดาลให้เกิดอยากจะตายจากโลกนี้ไปเลยไม่อยากอยู่แล้วมีแต่เรื่องคับแคบใจแต่ถ้าหากว่าบุคคลใดเป็นผู้ได้ภาวนาได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าและอย่างนี้ระลึกได้อยู่รู้ได้การฆ่าตัวตายมันเป็นกรรมเป็นเวรอย่างนี้มันก็จะห้ามจิตใจตัวเองให้ได้ภาวนาทำความเพียรเข้าไปฝึกจิตนี่ให้มันตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณแม้ว่ามันจะผิดหวังอะไรต่ออะไรก็ปล่อยทิ้งไปตั้งใจทำความดีไปใหม่ในเมื่อชีวิตยังเป็นอยู่เราก็ทำความดีได้ดีกว่าฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายไปแล้วไม่ได้ทำความดีอะไรนั่นคนมีปัญญาคนได้ภาวนารู้มีอุบายสอนจิตใจตัวเองเช่นนี้มันก็ไม่ได้ฆ่าตัวตายคนเราเนี่ย แม้ว่ามันจะได้ประสบภัยพิบัติอย่างร้ายแรงอย่างไรก็ตามมันจะได้ประสบความผิดหวังอย่างร้ายแรงอย่างไรก็ตามมันก็ไม่คิดฆ่าตัวตายเพราะมันรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงในโลกนี้จะให้มันได้สมหวังมาแต่ไหนหมายความว่าจะให้มันได้สมหวังทุกอย่างไปนะมันเป็นสิ่งที่เหลือวิสัยเป็นไปไม่ได้เพราะมันไม่เที่ยงผู้ใดมีภาวนาเห็นความไม่เที่ยงของสังขารทั้งหลายอยู่เช่นนี้มันก็บรรเทาความเศร้าโศกเสียใจอันเกิดจากความผิดหวังนั่นได้มันก็ไม่คิดฆ่าตัวตายนั่นเองไอ้เรื่องมูลนี้นะมันควรรู้ไว้นะผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายนะควรบำเพ็ญควรมีอุบายสอนใจไว้เสมอ ให้รู้เท่าไว้มาถึงเวลามันวิบัติเข้ามาแล้วมันก็จะไม่ได้เสียใจเศร้าโศกมันจะไม่ได้ขุ่นเคืองให้ตัวเองจนถึงกับคิดฆ่าตัวตายนึกถึงชีวิตนี้เนื่องอยู่ด้วยกรรมดีกรรมชั่วมันเสวยผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วอยู่ร่างกายสังขารนี่นะอย่างนี้นะเรากำหนดรู้มันนะถ้าตนเกิดความวิบัติมาร่างกายวิบัติขัดข้องอะไรเท่าไรแก้ไขไม่ตกก็แสดงว่ากรรมเวรที่ตนได้ทำมาแต่ก่อนมันตามมาสนองเอาก็ทำอย่างไรได้ตนทำเอามันมาแล้วจะไม่ให้มันมาสนองไม่ได้เลยอ้าวก็แล้วไปตนทำเอามันมานี่กรรมชั่วก็ต้องอดทนเสวยผลแห่งกรรมชั่วนั้นไปมันก็มีเวลาหมดได้เหมือนกันเมื่อมันหมดเขตของกรรมชั่วนั้นแล้วกรรมดีให้ผลสืบต่อมันก็สบายไปแบบนี้นะก็อย่างนี้แหละเรียกว่าผู้รู้ธรรมนะรู้ทั้งบุญรู้ทั้งบาปรู้ว่าชีวิตของตนเกี่ยวข้องอยู่ในบุญและบาปอย่างไรก็ภาวนากำหนดรู้เห็นตามเป็นจริงไปเช่นนี้แล้วมันก็บรรเทาทุกข์ทางใจได้แม้ว่าบุคคลนั้นจะประสบกับภัยพิบัติต่างๆหรือประสบกับความยากจนขนแค้นต่างๆก็ตามตนประสบกับความยากจนไม่มีเงินทองเข้าของจะใช้สอยบริโภคเหมือนอย่างคนอื่นเขามีก็มีพอประทังไปอย่างนี้ก็หวนนึกถึงกับบุญกรรมบาปกรรมที่ตนทำมาแต่ก่อนตั้งแต่ก่อนตนเป็นคนตนีที่เหนียวไม่สงเคราะห์เพื่อคุณแก่ผู้อื่นเลยได้อะไรมาก็เอาไว้แต่บริโภคส่วนตัวนั่นแหละซึ่งจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยากลำบากไม่มีหรือว่าที่จะทนุบำรุงสมณพราหมณ์คือนักบวชผู้ประพฤติชอบด้วยธรรมด้วยวินัยก็ไม่คิดไม่ทำทำก็นิดนิดหน่อยๆพอเป็นอุปนิสัยให้ได้เกิดมาเป็นคน เท่านั้นแหละเกิดมาแล้วก็ไม่มีสติปัญญาอะไรอย่าหาเงินหาทองได้หาอย่างไรมันก็ไม่ได้เพราะว่าบุญหนหลังมันไม่มีมันไม่มาหนุนทองบางคนเนี่ยไม่เชื่อหรอก บุญอะไรมันจะมีอยู่หนหลังไปอาศัยแต่บุญหนหลังเนี่ยจะได้กินอะไร ความเห็นบางคนบางพวกเป็นอย่างนั้นเนี่ยนั่นเรียกว่ามันเห็นผิดไปจากคำสอนของพระพุทธเจ้าข้อที่ว่าปุเพกตปุญญาตาความเป็นผู้ได้ทำความดีไว้ในปางก่อนในวุฒิธรรมธรรมอันเป็นไปเพื่อความเจริญสี่อย่างนั่นนะทำสี่อย่างนี้ดุดล่อรถนำไปสู่ความเจริญนี่แสดงว่าเมื่อขาดบุญกุศลความดีที่ตนทำไว้แต่ก่อนแล้วแม้จะมาทำความดีในปัจจุบันนี้อย่างไรอย่างไรมันก็ไม่เจริญก้าวหน้าไปได้เพราะว่าบุญหนหลังไม่หนุนทรงถ้าไม่เป็นอย่างว่านี้แล้วคนทั้งหลายมันก็ร่ำรวยเหมือนกันหมดสิเพราะทำงานเหมือนกันนี่ แล้วทำไมมันถึงไม่ร่ำรวยคนบางคนนะบางคนทำไมถึงร่ำรวยนี่มันมีข้อแตกต่างกันอยู่อย่างนี้แต่ความเห็นของคนบางคนบางพวกก็เห็นไปว่าเพราะเขามีมันสมองเขาทักษะเขาเก่งอะไรเขามีปัญญาเขาจึงหาทรัพย์ได้คนที่หาทรัพย์ไม่ได้ก็คนไม่มีปัญญาไม่ศึกษาเราเรียนวิชาความรู้ มันก็เห็นไปแค่นั้นแหละแต่แล้วมันไม่ทบทวนดูทำไมล่ะคนถึงไม่มีปัญญาบะนี่นั่นมันไม่ทบทวนดูนี่เป็นมาในปัจจุบันนี่นะทำไมมันถึงไม่มีปัญญาเรียนอะไรก็ไม่จำรู้ไม่ถึงเลยบะนี่นะนี่มีแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นแหละรู้แจ้งเลยว่าแต่ชาติก่อนคนพวกนั้นนะเกียจคร้านการศึกษาเราเรียนวิชาความรู้ต่างๆทั้งทางโลกทางธรรมไม่เอาไหนอยากแต่สนุกสนานเกิดขึ้นมาแล้วยังหนุ่มยังแน่นไม่ขยันมันเพียรศึกษาเราเรียนอาศัยแต่พ่อแม่เป็นอยู่กินอิ่มแล้วก็ไปเที่ยวเล่นไปเที่ยวสมาคมกับหมู่กับพวกไปดูมรสพครบกันไปเล่นกีฬามหรสพอะไรต่ออะไรไปอย่างนั้นแล้วไม่ใฝ่ใจในวิชาความรู้ต่างๆคันว่าอ่านหนังสือพิมพ์ก็ไปเปิดหาอ่านแต่ไอ้เรื่องเริงรมย์เรื่องสนุกสนานในกามคุณอะไรต่ออะไรไปทำนองนั้นเนี่ยไอ้เรื่องที่เขาลงเรื่องวิชาความรู้การทำมาหาเลี้ยงชีพอย่างนั้นอย่างนี้นี่ไม่สอบใจอ่านเลยคนผู้ที่ขาดบุญกุศลในหนหลังมาหนุนส่งนะเป็นงั้นนะมีแต่กิเลสมันจูงไปในทางที่ไม่ดีแทนที่จะเที่ยวหาอ่านดูสำหรับผู้ครองเรือนนะว่าการเกษตรเขาลงไว้ช่องไหนเขาแนะนำอย่างไรบ้างอย่างนี้นะผู้มีปัญญาผู้นึกถึงตัวเองได้มันก็ต้องไปหาดูความรู้อย่างนั้นเขาแนะนำมาอย่างนั้นอย่างนั้นการปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆต้องทำพิธีอย่างโน้นอย่างนี้เขาแนะนำไว้เมื่อตนไปอ่านอย่างนั้นมันก็ได้ความรู้ความฉลาดขึ้นไปลงมือทำไร่ทำสวนเกษตรกรรมต่างๆมันก็ได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยไปหรือว่าพวกที่ทำการค้าการขายอย่างนี้เขาก็ลงเรื่องผู้นั้นได้ทำการค้าขายอย่างนั้นแล้วได้สำเร็จผลคือมีกำไรงามอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้นะเขาก็ลงไว้เหมือนกันนะแต่ไม่ชอบอ่านอันนี้แหละคนเรามันจะมีความรู้มาแต่ไหนแล้ววันนี้ไปตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาไม่อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นการที่เรามาบวชเรียนในพุทธศาสนานี้โอกาสที่จะได้ฝึกฝนอารมณ์จิตใจนะมันมีมากมายเหลือเกินเนี่ยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันย่อมเกิดไปจากดวงจิตนี้จริงอยู่บางคนก็อาจจะไม่ได้ทำความดีมาแต่ในปางก่อนเช่นอาจจะไม่ได้ศึกษาแล้วเรียนวิชาความรู้อะไรมาแต่ก่อนแต่เมื่อมารู้ตัวในชาตินี้แล้วก็ตั้งเข้าใหม่ตั้งใจศึกษาเราเรียนวิชาความรู้เข้าไปเป็นนักบวชก็เรียนวิชาความรู้ในทางศีลธรรมในธรรมในวินัยเป็นคฤหัสถ์ก็เรียนความรู้ในทางโลกบ้างทางธรรมบ้างเพราะความรู้ในทางธรรมมันเป็นเครื่องคอยรักษาจิตใจอันนี้ไม่ให้ตกไปในทางที่ชั่วเมื่อใครมีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในใจแล้วใจจะไม่ตกต่ำจะไม่ยอมเป็นทาสของกิเลสตัณหามันเป็นอย่างนั้นถ้าผู้ใดไม่มีคุณธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในใจแล้วแน่นอนนะกิเลสมันฉุดคล้าไปในทางบาปอกุศล ในทางที่ไม่เป็นประโยชน์ตนและไม่เป็นประโยชน์ผู้อื่นอย่างที่ว่ามาแล้วอย่างที่บำเพ็ญตนเป็นนักเลงสี่จำพวกตามที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้นั่นบำเพ็ญตนเป็นนักเลงเจ้าชู้บำเพ็ญตนเป็นนักเลงสุรายาฝิ่นเฮโรอีนกัญชาของเสพติดให้โทษต่างๆหมดเนี่ยชอบนักของมึนเมาอ่ะคำว่านักเลงเนี่ยหมายความว่ามันส่องเสพเอาจนติดงอมแงมมาจนว่าสูบนิดๆหน่อยๆไม่พอผู้มีมากก็เหมือนกันนะถูกเขาหลอกไปเล่นไพ่เล่นทัวร์เข้าไปจนไม่ชำนาญเล่นเนี่ยเขามันชำนาญโกงมาพอแรงนะเขาก็เล่นเขาโกงเอาเสียนะเงินตัวเองมีเท่าไหร่ก็หมดเหมือนคนโง่เพราะเล่นการพนันไม่เป็นนี่มีเยอะแยะถูกให้เขาหลอกเอาเงินไปขายวัวขายควายได้มาขายข้าวได้มาขายของอื่นๆได้มาเป็นหมื่นเป็นแสนอย่างนี้ถูกให้นักเลงสุรามันหลอกนักเลงเล่นการพนันมันหลอกไปเล่นการพนันหมดเนื้อหมดตัวมีอยู่เยอะแยะหมู่นี้ควรรู้ไว้ก็เมื่อตนไม่ชำนาญนะไปเล่นนะมันจะสู้เขาได้ยังไงอ่ะเขามันจำเจมาพลังอ่ะเขาพลิกแพงอะไรต่ออะไรได้ดีอย่างนั้นเมื่อผู้ใดเข้าใจรู้ตัวได้อย่างนั้นแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องเลยไม่หลงไหลไปตามคำชักชวนของบุคคลผ่านทั้งหลายเหล่านั้นนะมันก็รวบรวมเงินทองไว้ได้นะแบบนี้นะก็ยังไม่สายเกินไปอย่างว่านั่นแหละคนเรานะเมื่อมีรูปมีกายอันนี้มาแล้วบุญกุศลตกแต่งให้แล้วนะเรามีโอกาสที่จะได้ทำความดีให้สูงขึ้นไปได้อยู่เว้นเสียแต่บุคคลผู้ที่มีอวัยวะร่างกายไม่ครบถ้วนตาบอดหูหนวกไม่กระตะแต่กำเนิดแขนด้วนขาด้วนมาแต่กำเนิดมีโรคร้ายแรงเบียดเบียนร่างกายทุกพลภาพมาแต่กำเนิดอย่างนี้นะไอ้คนที่มีร่างกายวิบัติอย่างนั้นมันทำความดีอะไรไม่ได้เลยแม้ทำความดีทางโลกก็ไม่ได้ทางธรรมก็ไม่ได้นั่นเรียกว่ามันมาเสวยวิบากกรรมที่ตนได้ทำเอามาแต่ก่อนนู่นไอ้ผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์เนี่ยเรียกว่ามันพ้นจากวิบากกรรมอันนั้นมาแล้วถ้าพูดหนึ่งผู้ใดได้ทำกรรมชั่วมาแต่ก่อนก็เรียกว่ามันได้ไปเสวยผลแห่งกรรมชั่วนั้นหมดแล้ววันนี้กรรมดีมันอำนวยผลให้จึงได้เกิดมาเป็นคนมีอวัยวะร่างกายครบถ้วนบริบูรณ์ดีนี่ต้องให้คิดเข้ามาดูร่างกายอย่างนี้แล้วเราจะเห็นว่าร่างกายอันนี้นะมันเป็นบ่อเกิดแห่งบุญแห่งกุศลถ้าเราใช้มันทำความดีโดยถูกทางนะมันก็เจริญด้วยบุญด้วยกุศลขึ้นมาจิตนี้ถ้าไม่ได้อาศัยร่างกายอันนี้มันก็ทำความดีอะไรไม่ได้เลยอย่างถ้าไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วอย่างนี้ลองดูสิมันจะทำความดีอะไรได้อย่าไปเข้าใจว่าจะไม่ได้ไปเกิดกับสิ่งเหล่านี้นะกับร่างเหล่านี้ถ้าผู้ใดทำความชั่วลงไปในขั้นไหนกรรมชั่วมันก็นำจิตไปเกิดในขั้นนั้นแหละอย่าสงสัยถ้าผู้ใดทำความดีในขั้นไหนความดีคือบุญกุศลมันก็นำไปเกิดมีความสุขสบายตามกำลังความดีที่แต่ละบุคคลกระทำนั่นเองดังนั้นผู้ใดมานึกคำนึงถึงอัตภาพร่างกายนี่ถึงแม้ว่ามันจะไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนแต่ว่าบุญกุศลก็ยังอุปถัมภ์บำรุงไปอยู่ มันยังไม่ให้แตกตายทำลายไปก่อนในเวลาที่บุญกุศลยังหล่อเลี้ยงชีวิตนี้อยู่เราก็รีบเร่งทำความดีเข้าไปฝึกกายวาจาใจของตนให้เป็นศีลให้เป็นธรรมให้เป็นบุญเป็นกุศลมาไปเรื่อยๆไปเวลาใดก็เวลาบำเพ็ญบุญกุศลเรื่อยไปก็ต้องให้คิดอย่างนั้นอ้าวทำไมถึงว่าอย่างนั้นที่ว่าอย่างนี้หมายความว่าคุณนั้นละความชั่วแล้วเมื่อละความชั่วมีฆ่าสัตว์เป็นต้นดังที่เคยพูดมาแล้วนั่นน่ะทำอะไรพูดอะไรมันก็เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นไปหมดทีนี้มันเป็นอย่างนั้นเมื่อเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วอย่างนี้นะมันก็ทำสวนทำนาโดยทางสุจริตได้ผืดพันธุ์ธัญญาหารมาขายได้เงินแล้วก็ไปซื้ออาหารอันไม่มีโทษอันมาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขไป อย่างนี้แหละถ้าหากว่าพอใจในการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอยู่อย่างนี้นะมันก็วางแผนตั้งแต่จะไปจับสัตว์มาเลี้ยงชีพเท่านั้นเนี่ยอย่างชาวประมงอย่างนี้เนี่ยนั่นเนี่ยมันก็ไปสร้างเครื่องดักสัตว์สร้างเครื่องจับสัตว์น้ำสัตว์บกอะไรเท่าอะไรขึ้นมามันก็หาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวโดยประหารชีวิตของสัตว์อื่นมาอยู่งั้นมันก็มีบาปติดตัวพอกหนาขึ้นไปเรื่อยๆนั่นแหละคนไม่มีปัญญาทำมาหาอาชีพโดยไม่ต้องผิดศีลผิดธรรมมันทำไม่เป็นแสวงหาไม่เป็นดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่เป็นผู้ครองเรือนนะก็ต้องเลือกอาชีพอันใดที่มันไม่เป็นบาปเป็นโทษก็จึงค่อยทำอาชีพอันนั้นไปอาชีพใดที่มันเป็นบาปเป็นโทษพระพุทธเจ้าทรงห้ามเราก็เว้นเสียอย่างนี้นะคนมีปัญญาเนี่ยมันก็หาอุบายเว้นจากกรรมอันชั่วพยายามทำแต่กรรมดีๆเนี่ยเมื่อได้ร่างกายอันบุญกุศลตกแต่งนี้ให้มาเราเว้นจากกรรมชั่วได้แล้วทำอะไรไปมันก็เป็นกรรมดีเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นทั้งนั้นเลยเป็นบุญเป็นกุศลก็ทำนาเมื่อได้ข้าวมาแล้วก็เอามาใส่บาตรถวายทานนอกจากถวายทานแด่พระสงฆ์สามเณรให้คนยากคนจนไปบ้างอะไรพวกนี้นะมันก็ได้บุญได้กุศลไปก็เพราะการงานที่เราทำโดยชอบนั่นแหละทำนามันก็ไม่เป็นบาปเป็นโทษอะไรทำสวนได้พืชผักผลไม้ต่างๆมาขายบ้างกินบ้างให้ทานบ้างเป็นประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าอย่างนี้แหละในการงานอื่นๆถ้าโดยทางสุจริตแล้วมันก็เกิดเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นอย่างว่านี่แหละแต่ถ้าจะกอบโกยเอาไว้เลี้ยงชีวิตแต่ในปัจจุบันนี้เท่านี้และไม่นึกถึงอนาคตเบื้องหน้าต่อไปเมื่อตนยังไม่สิ้นกิเลสทางนี้เมื่อตนตายจากโลกนี้ไปเกิดโลกหน้าถ้าตนไม่มีบุญตามส่งเสียแล้วตนจะมีความสุขมาแต่ไหนนั่นแหละผู้ใดนึกถึงตนได้อย่างนี้มันก็สั่งสมบุญกุศลไว้มันเป็นอย่างนั้นเดิมมาใครนึกถึงตัวเองไม่ได้บางคนก็เกิดความเห็นผิดตายแล้วศูนย์ไม่เกิดอีกผู้เห็นว่าตายแล้วศูนย์อย่างนี้เนี่ยมันไม่ทำความดีอะไรแล้วไม่ทำบุญกุศลเผื่ออนาคตแห่งชีวิตอะไรเลยก็มันเป็นอย่างนี้แหละโลกสันนิบาตอันนี้นะ เรียกว่าผู้ที่เกิดมาในโลกนี้นะถ้าไม่ได้พบพระพุทธเจ้าหรือไม่ได้พบศาสนาของพระพุทธเจ้าแล้วมีแต่หลงแต่เมาไม่รู้จักทางออกจากทุกข์เลยดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสว่าบุคคลในโลกเนี่ยทำบาปกรรมมากมายกายกองคนทำบุญทำความดีมีน้อยคนทำความชั่วมีมากตายแล้วก็ไปแออัดกันอยู่ในนรกเหมือนข้าวสารยัดอยู่ในไถ่อย่างนี้มีอยู่ในตำราจริงๆ เมื่อเราสังเกตดูมันก็พอที่จะรู้ได้นะที่พระองค์เจ้าแสดงไว้นะมันก็เห็นได้ชัดคนในปัจจุบันเนี่ยไปทำชั่วนั่นมากกว่าคนที่ทำดีหมายความว่าทำดีนั่นต้องทำดีให้สม่ำเสมอไปนะไม่ใช่ทำดีบ้างทำชั่วบ้างปนเปกันไปอย่างนั้นนะมันก็ได้รับผลทั้งสองอย่างนั่นเองหกคนทำชั่วหมายความว่าทำความชั่วเลยไปความดีนั่นทำน้อยนิดเดียวหนึ่งบ่นี่มันก็สู้อำนาจแห่งความชั่วไม่ได้สิเวลาจวนจะตายกรรมชั่วมันก็นำไปสู่นรกอบายภูมิก่อนไปเสวยทุกข์ทนทรมานอยู่ในนรกนู่นนานแสนนานกว่าจะพ้นจากนรกมาเสวยบุญที่ตนทำเล็กๆน้อยๆอันนั้นนะว่าได้เกิดมาเป็นคนกับเขาเนี่ยนะเกิดมาเป็นคนก็ไม่มีสติไม่มีปัญญาอะไรมัวแต่ไปตกนรกทนทุกข์ทรมานอยู่จิตใจเศร้าหมองขุ่นมัวความเป็นทุกข์หลายนี้มันจะเบิกบานอะไรได้อยู่นั่นนะนั่นแหละต้องชาวพุทธทั้งหลายควรกลัวต่อนรกไว้เสมอเสมออย่าปฏิเสธเลยพระพุทธเจ้านั้นถ้าหากว่าพระองค์ไม่เห็นแจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งแล้วพระองค์ไม่นำมาแสดงให้คนทั้งหลายรอพระองค์จะไม่หลอกลวงคนสิ่งใดเห็นแจ้งประจักษ์จริงๆจึงนำมาแสดงอย่างนี้ดังนั้นไม่ใช่อื่นไกลแหละมารักษาเอาจิตดวงเดียวนี่แหละให้ได้มันนี่กล่าวโดยสรุปใจความแล้วก็เมื่อเรารู้ข้อวัดปฏิบัติแล้วอย่างนี้นะแต่ถ้าบุคคลไม่รักษาจิตตัวเองให้มั่นอยู่ในข้อวัดปฏิบัตินั้นอย่างนี้จิตใจมันก็หันไปทางชั่วอีกแล้วนะมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะดังนั้นเราจึงต้องรักษาจิตนี่ให้มันเชื่อมั่นอยู่ในผลแห่งทานผลแห่งศีลผลแห่งภาวนาผลแห่งการทำข้อวัดปฏิบัติต่างๆหมดนี่อันนี้เชื่อมั่นว่าเป็นบุญเป็นกุศลจริงๆนำตนในพ้นทุกข์ภัยไปได้จริงๆเราต้องทำความเชื่อมั่นในใจอยู่อย่างนี้ใจมันถึงไม่หันเหไปในทางบาปอกุศลก็เรียกว่าภาวนานั่นน่ะไปรักษาความดีของตนไว้นี่อาศัยความภาคเพียรพยายามเราจะไปทำนิดๆหน่อยๆแล้วจะให้ใจมันตั้งมั่นไม่ให้มันหันเหไปทางชั่วไม่ได้เพราะว่ามันหลงมันเมามานานแล้วมันไม่เฉพาะมาหลงแต่ชาติเดียวเท่านี้ชาติหลังๆที่ร่วงมาแล้วมันก็ลงก็เมาเห็นผิดเป็นชอบมานานแล้วเหมือนกันฉะนั้นพอมารู้ตัวในชาตินี้นะเราจะมาทำความเพียรกำจัดกิเลสปาปธรรมนิดๆหน่อยๆอย่าให้มันหายไปนะไม่ได้ต้องภาคเพียรพยายามไปอย่างนี้ไม่ท้อไม่ถอยเลยได้วันละนิดวันละหน่อยก็เอาแต่ว่าคืบคลานไปเรื่อยไม่ถอยหลังไอ้อย่างนี้นะจึงสมกับพุทธภาษิตที่ตรัสไว้ว่าวิริเยนะทุกขะมัจเจติบุคคลจะล่วงพ้นจากทุกข์ได้ก็เพราะมีความเพียรหมายความว่าใจนั่นแหละรักษาใจไว้อย่าให้ใจมันอ่อนแอท้อแท้ต่อข้อวัดปฏิบัติ ให้ใจมันดูดดื่มอยู่เสมอนี่สำคัญมากนะถ้าปล่อยให้ใจนี่เบื่อหน่ายต่อข้อว่าปฏิบัติมันก็อ่อนแอท้อแท้ไปมันก็งดแล้ววันนี้ไม่ทำข้อวัดปฏิบัติแล้วนี่ความดีมันก็ไม่เจริญงอกงามขึ้นได้เพราะความเกียจคร้านนี้บุญกุศลสติปัญญามันย่อมเกิดจากการกระทำการกระทำคือเพียรพยายามละสิ่งที่ชั่วอันมันหมกหมมอยู่ในใจนี่ออกไปหมายความว่าอย่างนั้นแล้วสิ่งที่ดีมันก็เกิดขึ้นมาแทนเมื่อละความไม่รู้ความหลงออกไปสติปัญญามันก็เกิดขึ้นมาแทนอย่างนี้นะเมื่อละความโกรธความพยาบาทออกไปความเมตตาธรรมกรุณาธรรมมันก็เกิดมาแทนมันเป็นอย่างนี้แหละเมื่อละความตณีหวงเห็นความเห็นแก่ตัวต่างๆออกไปจากจิตนี้จิตนี้มันก็เปี่ยมไปด้วยเมตตากรุณาเพื่อเพื่อเผื่อแผ่แก่คนที่บุคคลที่ควรให้ควรเผื่อแผ่นี่บุญมันก็ล้วนแต่เป็นบุญกุศลทั้งนั้นถ้าหากว่าไม่ชำระสิ่งที่ชั่วออกจากจิตใจนี้ก่อนบุญกุศลอย่างว่านี้มันก็ไม่เกิดขึ้นนะมันก็ไม่พอใจที่จะทำความดีเหล่านี้ถ้าความชั่วยังมีอยู่ในใจนี่แหละเพราะฉะนั้นให้พากันตั้งอกตั้งใจมีความภาคเพียรพยายามรักษาจิตตรงนี้ให้มันตั้งอยู่ในบุญในกุศลในศีลธรรมในธรรมในวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้แล้วก็จะเป็นผู้มีความสุขความเจริญดังกล่าวมา